इब्ने वहब ने कहा मुझे इमाम मालिक बिन अनस ने इसी सनद के साथ इसी की मानिंद रिवायत की। सही मुस्लिम हदीस नंबर 4993।